ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest wtorek, 17 sierpnia, serwis i Michał Przerwa. Premier zażądał od Tauronu wyjaśnień w sprawie niekontrolowanych zrzutów wody ze zbiornika w Lubachowie. Mesa jest bezpieczna, ta informację przekazał burmistrz miasta. Litwa zadeklarowała pomoc dla Polski walczącej z powodzią. Premier Donald Tusk zażądał informacji w sprawie zrzutów wody ze zbiornika należących do Tauronu. Firma dokonała niekontrolowanych zrzutów w miejscowości Lubachów ze zbiornika Mietków, nie informując o tym Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. Szef rządu zaznaczył, że nie można dopuścić do powtórki tego typu incydentów. Nie teraz jest czas na śledztwa i rozliczenia, ale chodzi o zapobieżenie tego typu wydarzeniom w najbliższych dniach. Więc dobrze byłoby, żebyśmy wiedzieli jednak, kto jest za to odpowiedzialny i w jaki sposób możemy ich dyscyplinować, no bo ja jestem gotów użyć wszystkich dostępnych metod, żeby dyscyplinować firmy, no teoretycznie niezależne, ale jednak w tej sytuacji muszą być absolutnie podporządkowane. Prawdopodobnie zawiódł przepływ informacji, mówi prezeska Wód Polskich Joanna Kopczyńska. Każdy zbiornik ma wydaną decyzję administracyjną, której częścią jest instrukcja gospodarowania wodami i ta decyzja wskazuje, kogo należy powiadomić. I zgodnie z tym, co wczoraj w nocy powiedział mi prezes Tauronu, zostały powiadomione centra kryzysowe w Świdnicy i w Wałbrzychu, ale musimy to sprawdzić. I prawdopodobnie na tej linii my nie dostaliśmy informacji, ale my nie byliśmy w tym pozwoleniu wymienieni jako ci, którzy mają otrzymać informacje. Joanna Kopczyńska zaapelowała, by wojsko przeprowadziło patrolę zbiornika Mietków i sprawdziło, jaki jest jego stan. Poinformowała także, że zmniejszono odpływ ze zbiornika, by chronić Nysę. Nysa nie jest zagrożona, została uratowana, tak mówi burmistrz Kordian Kolbierz. Jak dodaje, dla miasta to była najważniejsza noc w tym stuleciu. Ważna wyrwa, że ważna dla istnienia miasta wyrwa Krzywicy-Wiśniewskiego w wale korony rzeki udało się ogromnym wysiłkiem mieszkańców przy wsparciu wojska, śmigłowców, które w nocy latały. Dla śmigłowców biorą udział w akcji, non-stop rzucały duże baki z piaskiem. Ta wyrwa została załatana, już to ryzyko minęło, czyli to największe ryzyko, które groziło Nysie, myślę, to była najważniejsza noc w tym stuleciu. Druga wyrwa, która powstała w wałach, jest łatana, ale nie stanowi już takiego zagrożenia. Kordian Kolbiarz jest pod wrażeniem mieszkańców, którzy tłumnie nocą ruszyli, by zabezpieczać ze służbami wały przeciwpowodziowe. Ograniczenia przewidziane w stanie klęski żywiołowej nie muszą być zastosowane, ułatwią jednak administracji rządowej przejęcie kontroli w sytuacjach nadzwyczajnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Tak mówi przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek, gość programu Trzeciego Polskiego Radia, podkreślał, że w sytuacji stanu klęski obowiązuje m.in. nakaz ewakuacji czy zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach. Ten stan klęski żywiołowej jest po pierwsze ramą prawną, która określa, co się tak naprawdę dzieje, a po drugie pozwala uruchamiać pewne narzędzia. To nie jest tak, że one muszą być użyte, ale jeśli taka konieczność by była, jeśli by było nieporozumienie, jeśli ze strony samorządów byłaby jakaś bezwładność albo niezdolność wykonywania klarownych ustaleń na poziomie wojewody, to ustawa o stanie klęski żywiołowej, ten wprowadzony stan klęski, pozwala wojewodzie i jego służbom przejąć jakby zarządzanie tą sytuacją. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ułatwia szybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania i możliwość skorzystania z dofinansowania albo bezzwrotnej pomocy finansowej. Litwa zadeklarowała pomoc dla Polski walczącej z powodzią, mówi korespondent Polskiego Radia w Wilnie, Kamil Zalewski. Wilno zaoferowało pompy kontenerowe o dużej mocy, a także sprzęt do pakowania kół z piaskiem, bo tej niezbędnej do budowy wałów przeciwpowodziowych, tego urządzenia jest jak najbardziej potrzeba. Na to zwraca uwagę litewski rząd. Na południe Polski miałby się udać zespół złożony z maksymalnie 20 ratowników. Ja dosłownie kilkanaście minut temu dzwoniłem do służby prasowej litewskiego rządu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, choćby ustalić to, kiedy ci ratownicy mieliby wyjechać lub też dotrzeć na miejsce gdzieś właśnie na południe Polski, do miejsca, które zagrożone są powodzią. No i jedyna odpowiedź, jaką usłyszałem, to taka, że szczegóły w tej sprawie mają zostać podane wkrótce. Litewski rząd ograniczył się wczoraj do zacytowania na swojej stronie internetowej szefa Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który powiedział: uruchamiamy siły, które w razie potrzeby mogą w najbliższym czasie wyruszyć, by pomóc kolegom w Polsce. Przy czym warto chyba podkreślić, Litwa po prostu deklaruje gotowość pomocy, a wszelkie szczegóły, tak jak wspomniałem, są ustalane. Raport powodziowy Polskiego Radia, wspólna audycja radiowej Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Na antenach od 16 do 19. Informacje bieżące na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie, tylko na południu głównie w rejonach podgórskich i w górach miejscami pochmurno i może spaść deszcz od 20 do 25 stopni, tylko na Podlasiu do 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Na drugą godzinę audycji pod rzeczonym tytułem zapraszają Katarzyna Fürst, Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. I've always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger before I knew my name. I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pull me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head with something dark, something dark. And hush now, sing one just for you. And perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own, it's empty. So hush now, baby, don't you cry. I know you're sad deep inside. Your broken wings are never flat. Dziewięć minut po godzinie 10. Nilüfer Yanya to brytyjska piosenkarka o korzeniach tureckich. Jej najnowszy album My Method Actor ujrzał światło dzienne 13 września tego roku, czyli dopiero co. I jest jej najbardziej osobistym projektem do tej pory. Album powstał we współpracy z długoletnim współpracownikiem artystki Willem Ercherem. Jeżeli Państwo mają ochotę otrzymać od nas taki album, proszę pisać do nas mail na adres dobregodnia@polskieradio.pl. A teraz słuchamy tej bardzo zdolnej dziewczyny. Silver saving from there's no way in and there's no way out. But if something makes you sure, life's not a western, you're a whole beautiful lies that can make you feel something. Cause there's no way now, only blinds my eyes. Nilüfer Yanya, proszę zapamiętać to nazwisko, naprawdę zdolna dziewczyna, w moim przekonaniu Just a Western, ten utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, znakomity, refleksyjny. Pytałem wspaniałe kobiety, którym jestem dziś otoczony, jak ich wrażenia. Małgosia Jakubowska zachwycona utworem, podobno słucha Nilüfer od rana do nocy. Kasia Fürst-Wojtkowska realizująca audycję mówi, że w porządku, ale bez takiej ekscytacji, ale po prostu Kasia jest taka. 15 minut po godzinie 10, gramy dalej.

mam więcej możliwości. Od umierania z nudów i ciekawości. Lecz gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Więc gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Album tygodnia, Nilüfer Yani, My Method, aktor rozdany. Pan Damian jest tym szczęśliwcem, któremu udało się ten album dzisiaj u nas, od nas dostać. Jutro kolejna szansa, tuż po 10:00. Proszę nas słuchać i proszę wówczas reagować. Proszę też reagować na pomoc, jaką chcemy tutaj świadczyć powodzianom w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie. Mogą Państwo znaleźć informacje na ten temat, jak to robić. O godzinie 10:30 najnowsze informacje o sytuacji powodziowej w kraju. Później mój przyjaciel dźwięk, czy właściwie przyjaciel dźwięki, cykl Michała Margańskiego. Człowiek versus przedmiot, napisał Michał. Jak nośniki fizyczne i rzeczywiste, realne wydarzenia wpływają na odbiór dźwięków, w tym oczywiście także muzyki oraz radia. Jestem bardzo ciekaw, co dzisiaj przygotował Michał oraz Ryszard Jaźwiński w cyklu Fajny Film. To po cyklu Michała Margańskiego. Stare, dobre nazwiska kojarzące się mocno z Trójką. Inne takie nazwisko, Mariusz Owczarek, mój serdeczny druh, powiedział mi, żebym, podając maila do siebie, nie czytał krzysztof.loniewski, tylko krzysztof.łoniewski, bo wszyscy wiedzą, że nie ma polskich znaków w mailach. Czyli krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl w każdej sprawie, także dobrego dnia @polskieradio.pl. Mario, dziękuję Ci za tą podpowiedź.

niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła 10:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Michał, przerwa. Wrocław może liczyć na pomoc około 1000 żołnierzy w ochronie miasta przed powodnią, zadeklarował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił też, że służby, administracja państwowa i samorządowa nie zostawią terenów, gdzie woda już ustąpiła. Wrocławskie ZOO jest zabezpieczone przed powodzią. Wolontariusze pomagają w ładowaniu piasku do worków. Jak mówi pełniący obowiązki dyrektora ogrodu Sergiusz Kmiecik, odzew był tak ogromny, że nie potrzeba już w tej chwili więcej osób do pomocy. Stawili się harcerze bardzo licznie i od rana pracują tutaj w ZOO. Stawili się mieszkańcy momentalnie na naszą prośbę o wolontariuszy i w tym momencie już mamy tyle ludzi, że możemy wszystkie procesy, które tutaj sobie zaplanowaliśmy na dziś, zabezpieczyć. Ogród zoologiczny we Wrocławiu ma pod opieką 14 tysięcy zwierząt. Burmistrz Nysy poinformował, że miasto nie jest zagrożone. Wyrwa, która powstała na wale na Nysie Głodzkiej przy ulicy Wyspiańskiego, została załatana. Największe ryzyko minęło. Druga wyrwa, która powstała w wałach, jest łatana, ale nie stanowi już takiego zagrożenia. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiedział, że wojsko zbuduje tymczasowy most drogowy w Głuchołazach. W weekend w wyniku powodzi rzeka Biała Głuchołazka zerwała zarówno konstrukcję budowanego nowego mostu, jak i tymczasową przeprawę obok. Most w Głuchołazach był częścią drogi krajowej nr 40 z Pyskowic na Śląsku do granicy z Czechami. W Krakowie odwołano pogotowie przeciwpowodziowe. Zagrożenia spodziewano się ze strony Wisły i jej dopływów. Problemy były głównie w rejonie brzegów. Podtopiony został też jeden ze szpitali. Woda na Wiśle powoli opada, na stacji na Bielanach jest obecnie 318 cm. O pół metra poniżej stanu ostrzegawczego padać już nie powinno, informują władze miasta. Dying on the seventh. 24 minuty zostały do godziny 11. Tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. Uwaga, sympatycy cyklu Michała Margańskiego, Znam Takich, proszę wyjść ze stanu czuwania. Pewnie niejednokrotnie słyszeli Państwo, kiedy w trakcie audycji padła informacja, że utwór będzie prezentowany z płyty winylowej. Być może także słyszeli Państwo o tym, jak ktoś z wielką ekscytacją opowiadał o wysłuchanej muzyce w Filharmonii. Pewnie spotkali się też Państwo z barwnymi i bogatymi relacjami z koncertów jazzowych. A co z ekscytacją, kiedy wreszcie po latach udało się zdobyć upragnione wydanie jakiejś trudnej do zdobycia płyty? Wcześniej musiała nastąpić relacja z przedmiotem, o której opowie wspomniany Michał Margański. Przyjaciel dźwięk. Otóż żaden plik, żadna informacja zapisana w cyfrowym układzie zero-jedynkowym nie powoduje tak dużego oczekiwania i zaciekawienia muzyką jak płyta czy koncert. Powód? Fizyczne zaangażowanie słuchacza lub słuchaczki kumuluje informacje, przekształcając tym samym bodźce we wrażenia. Są one najzwyczajniej większe niż tylko sięganie po plik czy wciskanie przycisku play. Spowodowane jest to najpierw samym procesem kupienia, zaplanowaniem czasu na słuchanie, czy wreszcie znacznie łatwiej przychodzącą koncentracją słuchową wywołaną wszystkimi czynnościami poprzedzającymi. Wewnętrznie już nastawiamy się i mamy taką motywację do tego, że te dźwięki będą bezpośrednio dla nas dedykowane. Bo muzyka, musimy pamiętać, to też komunikacja. Aneta Połynka, audiofonolog, protetyk słuchu, logopeda. Muzyka to nie tylko play i stop. Muzyka to coś więcej. Idziemy na koncert, powiedzmy orkiestry symfonicznej, siadamy w pierwszym, drugim rzędzie i to dziecko patrzy na te instrumenty, patrzy na to, że z tego pustego pudełka, odnieśmy się do skrzypiec powiedzmy, do kawałka drewna, który ma dwa małe głośniki, w środku jest coś potężnego, dźwięk. Wystarczy puknąć i już rozchodzi się jakiś hałas. Dochodzi tutaj do kontaktu między człowiekiem a przedmiotem. Dokładnie tak. Czy może być podobnie właśnie z płytą, jakąkolwiek, czy kompaktową, czy winylową? Że w sytuacji, kiedy w domu ogłaszamy, że dziś słuchajcie o 20:00, załóżmy, będziemy słuchać muzyki, to czy to jest jakoś podobne, tożsame, że muzyka wydobyta z tych fizycznych nośników, z tego całego przygotowania się, działa mocniej, wchodzi w nas głębiej? Jak najbardziej. Zgadzam się tutaj i tak jest. Tak samo jak z instrumentem, to tak samo cała ta otoczka, ta afirmacja tego, że będziemy wsłuchiwać się w te dźwięki, może nam pozwolić na to, że w danym utworze nie będziemy słychać tylko danego metrum, ale wsłuchamy się na przykład, jakie tam instrumenty grają. I to jest też płyta sama w sobie. Ona jest okrągła. Możemy to połączyć właśnie. Jak to może w ogóle być możliwe, że z takiego kawałka jakiegoś przedmiotu wydobywa się taka pełnia dźwięku? Więc tutaj jak najbardziej ma to emocjonalny czynnik w głowie. Psychologia muzyki mówi o tym, że w głowie zachodzą takie procesy, które nam pozwalają przywoływać te utwory. Jest to tak zwany proces audiacji. Audiacja zachodzi w naszym mózgu po przesłuchaniu danego utworu. Czyli jeżeli patrzymy sobie na dany utwór pod kątem wzroku też, jeżeli jesteśmy na koncercie, ale też słuchamy, to później ta melodia odtwarzana, prawda, którą mamy w głowie, to właśnie jest audiacja, to jest rozumienie muzyki. Włączając szybkie nośniki, coś nam wpadnie, wypadnie. Zdarza nam się tak, że ta melodia siedzi w głowie. Ale jeżeli jesteśmy nastawieni na tym koncercie lub też w domu, celebrujemy moment tej płyty, tego utworu, ważna jest celebracja. Wrażenia ze słuchania muzyki potęgowane są tym, co poprzedza tę czynność. Bardzo plastycznym i wpływającym na wyobraźnię porównaniem może być tutaj jedzenie dłońmi. Dotykanie potraw palcami pobudza nasze kubki smakowe. W przypadku muzyki natomiast chodzi o pobudzenie wyobraźni, co z pewnością przełoży się na znacznie większe odczuwanie tej najbardziej abstrakcyjnej formy sztuki, jaką jest muzyka. O czym opowiadał Michał Margański, jego cykl Przyjaciel Dźwięk wróci na naszą antenę dokładnie za tydzień, mniej więcej o 10:30. Yeah.

13 minut zostało do godziny 11. Czas najwyższy, żeby zanurzyć się w świat filmu. A dziś mamy zaproszenie na otwieraną w tym tygodniu wystawę, oczywiście bardzo filmową. Miejsce akcji to bliskie Trójki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Z Klarą Dacostą, kierowniczką kina U Ujazdowski, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W kinie Ujazdowski nie tylko możemy oglądać znakomite filmy, ale też oczywiście ze względu na lokalizację wybrać się na wystawę. Taka już wkrótce. Tak, 20 września otwieramy nową wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Będzie to wystawa pod tytułem Robienie nowych światów zamiast dać spokój. Tajemniczy tytuł. Długi i skomplikowany. Tak. No właśnie to taka trochę dzisiejsza moda na te długie tytuły. Jednocześnie jest to tytuł jednej z prac, która będzie prezentowana na tej wystawie, ale jest to wystawa bardzo taka filmowa, ponieważ składa się ona z materiałów wideo, które będą zarówno prezentowane w przestrzeni wystawowej, będzie można je oglądać na różnego rodzaju ekranach, czasem z słuchawkami, czasem bez, przechadzając się po tej wystawie, jak i będzie część z tych filmów, nieco dłuższe, będą pokazywane właśnie w naszym kinie, już w takich normalnych kinowych warunkach. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to część tych materiałów wideo jest wykorzystana w ramach samej wystawy, ale też w tej ekspozycji towarzyszyć będą dodatkowe projekcje filmowe. Tak, dokładnie. To znaczy, to są wszystko materiały, które są w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i jeśli chodzi o projekcje kinowe, to już będzie można je zobaczyć w sobotę i w niedzielę po otwarciu wystawy 21 i 22 o godzinie 17.30 za każdym razem, a później w każdy wtorek i czwartek, we wtorki o godzinie 18, w czwartki o 19 również będą te projekcje. I są to bardzo, bardzo różne tytuły. Właśnie tę wystawę łączy taka właśnie niezwykła kreatywność twórców, taka odwaga do kreowania tych nowych światów, tych nowych różnych form wypowiedzi, często eksperymentalnych, niektórych bardziej dokumentalnych. I na przykład myślę, że warto tu szczególnie wspomnieć film Anny Konik pod tytułem Obłoki płyną nad nami. Jest to taki film, w którym autorka próbuje ocalić od zapomnienia historię swoich rodziców, którzy zostali przesiedleni z terenów wschodniej Ukrainy i mamy tam wiele o relacjach Polaków, Niemców i Żydów, więc takie bardzo nasze polskie, niełatwe tematy historyczne. Głównie dokumenty, czy nie tylko? Nie, nie tylko. To znaczy to są bardzo różne filmy. Właśnie łączy je ta forma tego wideo, tego filmu eksperymentalnego, artystycznego, ale pozostaje stałe filmy, takie jak właśnie Dotlenia, czy Joanny Rajkowskiej na przykład, krótkometrażowy film Super Sam, Za żelazną bramą. To są takie produkcje, tak jak mówię, bardzo różne i myślę, że dla każdego, kto jest ciekawy, co dzieje się właśnie w tej sferze filmowo-artystycznej, na takim splocie tego świata kina i świata sztuki współczesnej, to jest to idealna propozycja. Otwarcie wystawy już w najbliższy piątek, 20 września, a jak długo będzie można wybrać się na tą ekspozycję, no i też na wspomniane projekcje? Będzie ta wystawa otwarta do stycznia. Zdajemy sobie sprawę, że obejrzenie tych wszystkich filmów, wideo, zapoznanie się z tymi produkcjami, no jest to takie dosyć duże wyzwanie, więc jeśli ktoś z Państwa zakupi bilet na wystawę, to może na nią wrócić kilkukrotnie, aż obejrzy wszystkie produkcje, aż wszystkie projekcje w kinie uda się zobaczyć, więc zapraszamy, żeby wracać często i żeby te filmy w nas pracowały i żebyśmy je sobie mogli przemyśleć i zastanowić się nad nimi. Czyli wystarczy taka jedna wejściówka wielorazowego użytku. Tak, tak. Po prostu chodzi nam o to, by każdy na spokojnie mógł w swoim tempie i w swoim rytmie te wszystkie filmy i te wszystkie materiały wideo zobaczyć. Fajny film wróci na naszą antenę już jutro, mniej więcej kwadrans przed godziną 11. Bardzo chciałbym podziękować za maila pani Marii. Pani Mario, jestem naprawdę wzruszony. Przepiękny mail. krzysztof.loniewski@polskieradio.pl. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami, niektórzy ich nie mieli.